بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة أصول السنة، قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. في هذا الموضع بارك الله فيكم يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمورا غيبية يجب الإيمان بها. Katika maeneo haya tunayasoma kwenye kitabu hiki Usulu Sunna, anaendelea kutaja alimamu Ahmad rahimahullah mambo ya ghaib ambayo ni wajibu kuyaamini mambo hayo. Kabla ya kulitaja jambo hili la al-imanu bi anna al-masih ad-dajjal, قد ذكر رحمه الله تعالى من قبل أمتاج قبل يهابو الإمام أحمد رحمه الله تعالى القضاء والقدر، ثم ذكر رؤية الله عز وجل، ثم الميزان يوم القيامة، ثم كلام الله للعباد يوم القيامة، ثم ذكر حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر عذاب القبر وفتنة القبر، ثم ذكر الشفاعة. tunakumbuka sote kwamba ameyataja mambo kadhaa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika mambo ya kuamini kwa Waislam. أليتاج مسألة القضاء والقدر، أكتاج مسألة يكون كان الله بك آخرة، كش أكتاج مسألة ميزان إتكا يسميك وسك يقيامة، أكتاج بعد يهابو الله سبحانه وتعالى كوزن قمزيشة وجواك سك يقيامة بلا كون مكلماني، كش أكتاج حوذي لم تومي صلى الله عليه وآله وسلم، أكتاج كذلك عذاب زقبري نفتنة زقبريني ندرس اليوبيتا قبل درسه. أكتاج مسألة الشفاعة، يوتي هاي اليوتاج نمامبو يكوى ميني نمين كتك هاي ينينجي كتك إليه nguzo ya imani, wa huwa ar-ruknu al-khamis min arkani al-iman, yanaingia katika ile nguzo ya tano katika nguzo zile sita za imani. Al-imanu bil yawm al-akhir, kuiamini siku ya mwisho. Wal-an, na sasa hivi sasa, yadhkuru rahimahullahu ta'ala khuruja al-masih ad-dajjal ونزول عيسى ابن مريم، وكلاهما من أمور الغيب التي أخبرنا بها الشرع. نسسين في نبزانه أن تاج الإمام أحمد رحمه الله مسألة يكتوك كيوم بكنيكويتو المسيح الدجال، مسألة يكتوك huko akhiru zaman, masihu dajjal kadhalika ataunganisha na kutaja masala ya kuteremka Isa, kushuka Nabiullahi Isa ibn Maryam. Mambo hayo mawili ambayo anayataja ni katika mambo ya ghaib tuliofundishwa sisi na Uislamu, yamekuja katika sheria, ni wajibu wetu kuyaamini. Kwa haraka haraka tufahamu kwamba khuruju almasih ad-dajjal, kutoka huyu masih ad-dajjal, kadhalika nuzulu Isa ibn Maryam, kadhalika kuteremka Isa mwana wa Maryam, ambaye kama tutakavyokuja kuona ndiye atakayemuua huyu almasih ad-dajjal. Mambo haya mawili, khuruju almasih ad-dajjal wa nuzulu Isa, mambo haya mawili min alamati saa al-kubra, mambo haya mawili ni katika zile alama za kiyama zile kubwa kabisa. Allati hiya ashara bil istiqra, hizi alama kubwa za kiyama ziko kumi, na hii ni kwa istiqra, kwa ufuatiliaji wa wanawachuoni na kusoma, kuzisoma adilla za kwenye Qur'ani na sunna na maneno ya athari za salaf. Alama za kiyama zile kubwa kabisa, allati ba'daha taqumu saa, alama ambazo baada ya kudhihiri alama hizo basi moja kwa moja kinasimama kiyama, ziko kumi, na hizi zimekuja katika hadithi ya Hudhaifa mashhuri ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi imethibiti katika Sahih Muslim kama tunavyofahamu, aliposema Hudhaifa ibn Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, tala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa nahnu natadhakaru, siku moja alichomoza kwetu sisi Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na hali ya kuwa sisi tunakumbushana, baadhi yetu wanawakumbusha wengine, kikao cha mazungumzo ya kheri baina ya masahaba. Faqal ma tadhakarun, Mtume alaihi salam akawauliza mnakumbushana nini? Qalu, wakasema nadhkuru saa, tunakikumbuka kiyama. Mazungumzo yetu hapa ya Rasulullah tunakizungumzia kiyama. Faqala alayhi salatu wassalam, innaha lan taquma hatta tarau qablaha ashra ayatin, kwa hakika hicho kiyama hakitosimama mpaka mzione kabla ya kiyama hicho alama kumi. Zikipita hizo, hapo ndipo ambapo kiyama kitasimama. Akazitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama ilivyoeleza hadithi, imetaja kiasi tu hadithi hii. Fadhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dukhan, moshi, wa ad-dajjal, na kushuka dajjal, kuletwa huyu dajjal kadhab ambaye tutamsoma leo insha Allah, wa dabba, kudhihiri mnyama, wa tuluu ash-shamsi min magharibiha, katika aliyoyataja ni kuchomoza jua kutokea magharibi, kule linakozama ndiko ambako litachomoza. Wa nuzulu Isa ibn Maryam, na kushuka Isa mwana wa Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj, na kudhihiri viumbe hawa fisidifu, Ya'juj na Ma'juj. Kadhalika kataja alayhi salatu wassalam wa thalathatu khusufin, na mididimio mitatu, khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Mdidimio wa kwanza utatokea huko magharibi, mwingine ni mashariki, na mdidimio wa tatu ni katika jazira ya Waarabu. Lakini katika alama nyingine aliyoitaja ni khuruju nnar, takhruju min al-yaman tatrudu an-nasa ila mahsharihim. Hizi ni alamatu saa al-kubra, ambazo insha Allah ta'ala kwa mfululizo wa darasa zetu za itikadi tutafikia kusoma moja mpaka nyingine. Sasa katika hizi alama za kiyama kubwa kumi ni haya mawili ambayo ameyataja shekhi hapa, ameyataja kwa pamoja ha? Ambapo ni khuruju dajjal, kudhihirika huyo dajjal tutamuona, kadhalika nuzulu Isa ibn Maryam ha? Na kuteremka Isa mwana wa Maryam. Lakini mnafahamu pia kabla ya kuyataja haya, hizi naitwa alamatu saa al-kubra, ni zile alama za kiyama kubwa. Kabla ya alama hizi za kiyama ambazo ni kubwa na baada yake ni kusimama kiyama, ziko alama ndogo ndogo za kiyama alizitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zinaitwa alamatu as-sughra, alama ndogo ndogo za kiyama. Hizi zinadhihiri kabla ya kudhihiri hizo alama kubwa, ziko nyingi. Baadhi ya maulama wamezitaja zaidi ya alama 28, wengine wanafikisha 30 kwa mujibu wa adilla. Hizo alama as-sughra zitaanza kutokea na pengine zingine zimeshapita tayari na zingine zitakuja, na baada ya hizo alama ndogo ndogo ndio zinafuatia alama kubwa. Miongoni mwa alama ndogo ndogo za kiyama, ili tujue kwamba safari yetu haiko mbali, wa nasallallahu salama, ni bi'thatu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika alama za kiyama ndogo ni kule kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kule kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika alama ndogo za kiyama, na hadithi iko wazi, bu'ithtu ana was-sa'a kahatain wa dhamma as-sababa wal-wusta, nimetumilizwa mimi na kusimama kiyama tumeambatana kama hivi. Akakusanya baina ya kidole cha shahada na baina ya kidole cha kati kirefu, tumeambatana kama hivi na kiyama, tofauti yetu ni hivi, kuja kwangu na kusimama kiyama. Miongoni mwa alama ndogo za kiyama ni mautu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hizi mwaonaje, tayari au bado? Tayari hizi kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walhadithu wadih, tazitaja kwa haraka haraka baadhi yake. Miongoni mwa alama ndogo za kiyama, an yakthura almalu, ni kukithiri mali. Aliposema Mtume alayhi salam, la taqumu saatu hatta yakthura fikum almal, hakitokisimama kiyama mpaka zikithiri kwenye nyinyi mali, watu watakuwa na mirundo ya mali, masto na mahazina yamejaa mali. Katika alama za kiyama ni taklidu umamil kufr, kuyaiga mataifa ya ukafiri, kuwaiga makafiri kwenye kila ambalo wanalifanya. Kadhalika katika alama ndogo, intisharu al-amn fi ba'dhi al-fatarat, ni kuenea amani na utulivu katika baadhi ya vipindi, ikawa dunia iko kimya au baadhi ya maeneo amani kabisa, usikii vita wala matatizo, ni katika alamatu as-sa'a, alhadithu inda al-imam Ahmad. Kadhalika kitalu turk, kuwashambulia na kuwapiga Waturuki, ni katika alamat al-qiyama as-sughra, na wameshambulia Waturuki mpaka dola ikaanguka, daulatul atrak, ad-daula al-uthmaniyya, Ottoman Empire, ni katika alamat as-sughra hizo. Miongoni mwa alamat as-sughra ni dhaya'u al-amana, ni kuondoka amana, ikawa watu wanaaminiwa halafu sio mahala pa kuaminika, hilo likakithiri kwa kiasi kikubwa, ni katika alamatu saa as-sughra. Lakini pia qabdhu al-ilm wa dhuhuru al-jahl, kuondoshwa ilmu na kudhihiri ujinga, hayo yamethibiti wazi kabisa fi sahihain, katika sahihi mbili imekuja hadithi min ashrati saa an yurfa'a al-ilmu wa yathbuta al-jahl al-hadith. Miongoni mwa alama za saa, kathratu ash-shurta wa a'wanu adh-dhalama, ni kukithiri askari, vikosi vinaundwa kila siku eh? Kukithiri askari na wasaidizi wa madhalimu. Waona leo watu walivyokuwa na walinzi eh? Mtu mmoja anatembea na walinzi 10, 15, mtu tu, pengine mkata viuno tu, sio kwamba ni mtu wa maana, lakini ana madude makubwa yamejaza yanamlinda, kienda huko amemfuata eh? Vikosi vinaundwa vingi tu katika nchi leo vya ajabu ajabu. Kuna askari wengine kazi yao kuimba tu eh? Sio kama ni walinzi wa hivyo kuimba imba tu na nini eh? Viko vikosi hivyo. Kukithiri shurta ni katika alama za kiyama. Walinzi wanakuwa wengi sana, wapambe hao eh? Hadithi katika Sahih Muslim, yakunu fi akhiri zaman rijalun ma'ahum siyaqun eh? Kathnabi al-Bakari, patadhihiri huko mwisho wa zama watu wahum harasa, na hawa ni walinzi, watakuwa na bakora zao, bakora zile kama vile mikia ya ng'ombe, wanawachapachapa watu. Hadithi kataja kwamba ni watu wenye ghadr, ni watu wenye hada, wanafanya kazi kwa maslahi tu na wala hawana ukweli eh? Ndio mara nyingine kukuta wale mabodyguard wale wakamgeuka bosi wao, wakamtwanga kweli kweli kwa sababu posho haijatoka, au wamenunuliwa na mwingine mwenye hela zaidi, kwamba sikilizeni bwana, mimi nitawalinda hii hapa mzigo, hebu mkomesheni. Ukashangaa bosi kagaragazwa na askari wake, kwa sababu ni watu wa kimaslahi. Lakini intisharu riba wa adamu almubalat bi akli alharam, katika alama za kiyama sughra ni kuenea riba, riba kwa sampuli zake zote, riba alfadl, riba ya ziada moja kwa mbili, au riba nasia, riba ya kuchelewesha eh, moja kwa moja lakini baada ya wiki. Katika vile vitu ambavyo vinaingia riba, kadhalika arriba fil qard, riba katika mikopo, kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba, kila mkopo ambao unamnufaisha mkopeshaji kwa aina yoyote ya manufaa, hiyo ni riba. Kwa sababu al-qard katika Uislamu sio mlango wa biashara, al-qard fil Islam ni mlango wa ta'awun, ni mlango wa kusaidiana, kama vile kuazimana, niazime simu yako kaka, hebu niazime kalamu hapo, ndio mkopo, hebu nikopeshe 5000 hapo, sio mlango wa kupata faida, utarudisha 5500, hiyo ni riba. Au utarudisha 5000 yangu kwa hisani yako, unioshe gari umenufaika, sawa eh? Wa hakadha, au umpeleke mtoto nyumbani, mpitie skuli, umpeleke nyumbani, alafu utanipitishia hiyo dala, riba, umenufaika na 5000 yako eh? Ni katika alama hizo. Intisharu zina, basi ni nyingi, kuenea uzinifu, dhuhuru almaazifi walmusiki, kudhihiri ala za muziki, instrumento za kisasa kabisa, midundo ya kisawasawa, zimetoka aya nyingi. Zamani mko na magita tu na mapiano, leo hey, leo wapiga muziki wana vyombo vya kisawasawa eh, na pengine chombo kidogo tu kimekusanya midundo yote ya zamani iko hapo, anaminya button tu, hiyo hiyo itapiga gita, hiyo hiyo itapiga piano, hiyo hiyo itapiga tarumbeta, kila kitu hapo, maazif na kudhihiri miziki walghina, na kuenea uhalali wake eh? Watu wakaupa mziki majina ya kiungwana, burudiko eh, mziki ni burudani, mziki ni biashara eh? Watu wakaupa mziki majina kama hayo, mziki unaleta mahusiano, mshikamano baina ya watu wa jamii, jambo la haramu likapambwa kweli kiasi ambacho watu wakaona jambo la kawaida eh? Lakini katika alama za kiyama ndogo ni kukithiri wingi wa kunywa tembo, shurbul khamr, lakini zakhrafatul masajidi eh, wa naqshuha alama ala tarafi wa tabdhir, kuipamba misikiti na kuitia nakshi kwa viwango vya kupitiliza, ikawa ni kama alama ya kuonyesha ufahari na kupoteza mali, watu wanashindana misikiti inawekwa mpaka dhahabu, ukutani zinapambwa tu. Unaona msikiti wetu ule uko unaingia hapa, mambo kama hayo alamatu saa. Lakini kathratul qatl fi akhir zaman, wingi wa vita ni katika alama hizo. Basi pana nyingi, watu wametaja 28 32, hizo ni katika alamatu saa sughra, siwezi kuzimaliza zote. Lakini katika alamatu saa sughra ambayo nitaitaja hapa ni kathratun nisa wa qillatur rijal, kukithiri wanawake na kupungua wanaume. Ikawa wanawake ni wengi, ukiulizia watoto wenye kuzaliwa unaona asilimia ambazo wanawake wamechukua, unakuta watoto wa kike ni wengi mno kuliko wa kiume. Bali baadhi ya wauguzi wanasema wakati uliokuwa nao kwenye leba moja usiku na mchana wake panaweza pakazaliwa watoto wa kike watupu, asiwepo wa kiume hata mmoja. Haya yanatokea hivi sasa, mpaka wanasema leo leba haina mume leo, lakini haijawahi kutokea wakazaliwa wa kiume watupu ila nadiran. Hizi ni taarifa za wauguzi rasmi kabisa, ni ishara kwamba wanawake ni wengi. Na ndipo utaona hapo hikma ya ataadud, Uislamu ulivyoturuhusu sisi kuwa na wake, kuwa na mke zaidi ya mmoja, kuna kustiri maukhti hawa. Lakini katika alamatu saa ni mautu alfaja, vifo vya ghafla, watu wanakufa ghafla. Alikuwa kiumwa? Hapana, nini zaidi? Hakuna bwana, basi tu kaanguka amekwenda, mtu anapaliwa na mati anaondoka, mikabwa na tonge kaenda, sababu ndogo tu, kateleza chooni huyo. Bali katika alamatu saa za ajabu kabisa ni tamanni almaut min shiddati albala, watu kutamani kufa kwa ile dhiki. Yafikia mtu anasema sasa bora niondoke, maana mambo yote yamejifunga, kila ninalofanya ni balaa. Hakuna mambo haya. Kuna watu wanakumbwa na mitihani, katiwa jela, alipotoka jela anakuta mke wake kaolewa, alafu ile nyumba aliyojenga na mke wake imeuzwa, wamejenga nyumba nyingine na mume mpya, sio, mnielewa? Alafu akiwa jela akapata maradhi, ana kisukari kikali na pressure, sawa? Haya, anasema arudi kwao alipozaliwa, kuna kaka zake wababe hao wamezuia, hata nyumbani haruhusiwi kukaa wala kiamba cha kulima. Mtu anasema maisha haya bora nife. Hamjasikia? Ni katika alama za kiyama. Bali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu akitafsiri alama hii anasema, sayati zamanun, utakuja wakati katika alama za kiyama, lau wajada ahadukum almauta yubaa, lau mmoja wenu akiyakuta mauti yanauzwa, wayushtara, na kununuliwa, la shtarahu, angelienunua. Mtu asema hebu niuzie cho kifo niondoke mimi bwana, choka mimi maisha. Zinatajwa hizo. Sasa hizi ni alama ndogo ndogo, kuna kubwa zake. Katika hizo kubwa zake ni nini?